Аб усім, што баліць. Нумар 23, 30, 4, 6, 1976 года, Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Клім. Аднойчы ў дарозе Клім застаўся ад другіх намнога. Быў конь яго слабы зусім з прычыны догляду благога. Для Кліма гэта сорам быў, падумаць толькі, ззаду едзе. Таму адразу і рашыў дагнаць і перагнаць суседзяў. Пакуль яны, быў план такі, даваць круг будуць па дарозе, дык я паеду на цянькі, і першым дома на парозе з'яўлюся я наўдзі ўсім. І вось, зварочвае са шляху каня слухмянага наш Клім, і без сумнення і без страху па бездарожжы шпарыць ён, усё штурмуючы да звання, пакуль не выбіўся з сіл конь і не заграз у балотнай твані. Суседзі дома ўжо даўно, і ў іх ужо іншая работа, і толькі ў Кліма ўсё адно. Ніяк не вылезе з балота.